A semana pasada, cando rematamos o programa con Sabela Labraña, quedounos no tinteiro poder intentar falar con Santi Veloso, o encargado responsable da Universidade de Vigo, dese programa que xa leva 15 anos, nada menos, 18, me parece, 18 anos, pero eu creo que 15 son as edicións últimas, pero 18 anos de Ponte nas Ondas. Un programa que se fai en na Universidade de Vigo, que emprega a televisión, que emprega a radio, que é nada menos que de 16 concellos, 8 galegos e 8 portugueses. Olín. Ademais da participación de personas relacionadas coa cultura e coa educación de Cabo Verde, de Brasil, a verdade que xente relacionada con os idiomas, non? Sí. E Ponte nas Ondas é un traballo extraordinario, un traballo de recopilación da digamos da oralidade galega, non? Sí. Pois este ano estaba dedicado a escoitar e ver o que contan os avós, os contos e todas esas historias. Exactamente. Que a miña avó contame unha historia, por exemplo, ou Abertura, ou Saúdo de Carlos Blanco, ou unha lareira de contos contando na escola, Saúdo de Abelino González, A Lenda de San Martiño, O Tesouro Vivo de Melgaso, A Lenda de que sei, a tartaruga que quería dormir, etcétera, unha chea de contacontos, digamos, entre comillas, dos galegos antigos, dos nosos galegos. É unha recuperación da oralidade galega. E entonces quedounos por falar con Santi Veloso, pero a próxima temporada vamos, si comezamos, si non é de aquí, de outro sitio, o caso que esta persona paga a pena falar con ela. Tamén quedounos no tinteiro, porque non puidemos facelo, o escoitar precisamente a Carlos Núñez, que ten grabado Xosé en no seu móvil, a súa intervención no Coutumisto, posto que foi elixido xuíz do Coutumisto, pero prometemos aos nosos ointes que faremos todo o posible para poder a próxima tempada vamos a facer o posible de que estea tamén aquí connosco, para poder facer o ben polo fío ou ben indirecto, todo o posible, no. Para que, igual que tivemos a María do Ceo, igual que tivemos a Díaz, sabes, o de Berrogueto, sí. Ou como tivemos a aquel chico que participou tamén Ramil, que participou tamén no programa ese, exactamente, Ramil, sí. Como Operación Triunfo. Exactamente. Operación Triunfo. Bueno, a verdade que quedaron no tintero algunhas cousinhas. Temos que estar acabados do que por aquí pasou, a menos polo no tempo que eu levo aquí a túa beira. Bueno, gustouche. A mí encantoume. Bueno, a verdade que fixemos o posible para que todos os nosos ointes estiveran ao tanto e que disfrutaran polo menos que as nosas propostas. Sí. Algúnas delas aportaronas precisamente os nosos ointes, outras axudounos Xosé Lamela a recollelas, outras aportounas precisamente Xurio Simón. Quédanos para rematar o programa, como sempre facemos o fin de a final, sí, intentar comunicarnos coa Mariña Lucense. Vamos precisamente a comer pescado, senón a escoitar un home. A escoitar a unha persona que é amigo de moitísimos anos tamén, que el mismo gábase de que é un dos primeiros que participou neste programa Sempre en Galicia. Si non é posible, pois desexámoslle unhas felices vacacións, pero igualmente, igual que lle desexamos a todos os nosos ouvintes. Vamos a poñer unha peciña de música antes de rematar, si podemos comunicar ben, e si non, porque despois para a próxima tempada temos que falarnos con Xil Ríos e Manuel, vale, Budiño. Vale. A cuestión técnica a veces funciona regular, pero vai. Ay, esta pena de mí, grande ansiedade. Ai, este não ter sossego. Ai, passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Ai, passado sem saudade. Ai, minha falta de apego. Bueno, pois unha peza de música de María Doceo que nos serviu para poder comenzar, bueno, por así decir, a despedida xa de esta temporada 2011-2012, que, como xa sabedes, todos os nosos ointes, temos que agradecerlle que estén aí detrás, como están cada sábado, e que saben que nos intentamos cumplir todos os desexos e os gustos que facelo o mellor posible, e as propostas que les nos fan, que, bueno, sempre facémonos eco das súas inquedanzas. Cando hai algunha noticia interesante que comunicar, pois o que facemos é realzala aquí. Estamos moi orgullosos de que algúns dos nosos entes, pois, nos envíen moitísimos correos, que algúns dos nosos colaboradores, neste caso, teño que facer fincapé nun especial que alá polo finales do ano pasado achegou aquí a nosa radio, que é Antonio Álvarez, presidente de Castaño Nogal, que nos convidou precisamente a facer unha grabación do grande festival que van a facer o 25 de agosto ali en Quinta de Cancelada. Sí. Que é precisamente onde teñen a sede da asociación, sí. E que, bueno, pois fan un festival dedicado aos seus colaboradores e aos seus amigos, os que lle axudan a recuperar aquel sendeiro. Aquel sendeiro tan interesante, tan bonito, e que, bueno, pois unha persona socia, colaboradora, socia de honor, é precisamente Elena Villarjaneiro, que estamos aquí no noso estudio xunto con Suso, o seu esposo, e que fomos convidados precisamente a gravar ese programa, ese traballo, ese festival que farán o día 25 de agosto. Non sei se non será posible, pero que lle agradecemos. Mira, exactamente. Que lle agradecemos moitísimo. Nosotros intentaremoslo. Xa veremos. Xa, pues, exactamente. Xa veremos a ver que somos capaces de facer. Queridos ointes, despedímolos, desexamos que teñen unhas vacacións extraordinarias, despedímonos de todos vostedes. Vamos a ver si recargamos las pilas, como ya decíamos, a nuestros colaboradores. Que agarrámoslos aquí o día 6 de outubro a 6 da do serán para facer outro por a miña, senón igual ou mellor, cando menos, con mesmas intencións. Peor é imposible. Bueno, non se sabe, non? Exactamente. Queremos ter o mesmo técnico, que seguro que tamén vai recargar as pilas. Me parece, sí, que hoy por aí un paxariño que se iba a chegar a Italia. O toma. Bueno, xa veremos. Bueno, pois eu digo, como dicía Roselia de Castro, que sigan soñando, e dichoso do que soña, e tamén desgraciado do que morre sin soñar. Ben, o que lles decía, felices vacacións a todos. Unha aperta.